بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي وجعلناه سميعا بصيرا. سورة الدهر ظاهري قول مطابق مدنی صورت تے او نزول کی اتنوی نمبر دے پس دو صورت رعد او مخ کی دو صورت الرحمن ننازل شوئے دے مخ کی دو صورت الرحمن ننازل شوئے دے و تحقیقی قول مطابق دا صورت مکی صورت تے نا مضمون پہ اعتبار باندے رعد رحمان دہر او زلزال سلور وڑا مکی صورت کی اس بات دے قیامت ہو نا دی صورت کی اس بات دے قیامت تے بیو مثال سره چې خلقت د انسانو مخکې بشارت مختصرو دې صورت کې داغي تفصیل کوي. داود صورت ته اثبات د قیامت په مثال سره اولنۍ رکوع کې اثبات د قیامت بیا منونکو ته زیر د پلسو طریقو باندې دویمه رکوع کې جنت د حصول طریقه چې قران کریم او قران کریم او زورنه په محبت د دنیا باندې او بیا اثبات د قیامت امتیازاتو کې د جنت تفصیل لس بشارتنا او د جنت د یوچینی نوم چې سلسویلو حل اکثر چې ابتدا کې راشي دا په معنا د قدوی یقینا راغله د انسان باندې او وخت د زمانه لم یکن شیء مذکورا چې نو دې د یادولو قابل ونن صبر یاد کړه. سورة مریم کی ویلیو لم یکو شیئا دے چه کمدنو دے یادو دے وننو چه وننو سبا دے یاد کڑو دے زاننو لکی برتوالا یقینا پیدا کڑو میں دے انسان نو چه نویو پیدا میکڑی نو اس تو بیادا سنگ ہوائی چه زبا نیمانو بیادا میں سنگ پیدا کئی نو اللہ تا سگرانا دا دوباره دی بیا پیدا کی یقینا پیدا کړم د انسان من نطفه نمشاجن دا ساز کی ګړ وړنا دا نطفه ګړ وړنا مختلف خوراکونو او داغه نه چې کم دنو الله رب العزت ساز کې جوړ کو نطفه جوړ کړه من نطفه نمشاجن نبتلیه حکمت د پیدا کولو آزمائن دی انسان لرا یعنی مکلف میں پیدا کرده نبتلی ہی آزمائن دی انسان لرا لگا نور زائن کیوئی لیبلوکم فی ماتاکم دام آغا نبتلی ہی دی چه انسان مکلف پیدا دی فجالناو سمیع بصیرات مگر زول میرے دل را اوریدن کے اولیدن کے انا حدائنا و سبیلا یقینا خودل میرے دتالار یعنی اللہ پیدا کرو اللہ ازمیخ لپیدا کرو قوات ایدا غشانتی ویلوی چدا ستا انتحان دی زما دا رضا کارونا معلوم کا او زما دا نارضا چه کم می در ازا دی آغا کوا او چه کم می در ناراستی دی داغی نزان بچکا انسان ته ډیره سو ګران الله احسان وکنو ان هدینا السبیل لار مې وته خولا چې دا زما د رضا دا او دا مې د ناکامتیا دا د دین پس انسان نه څه جوړ شو ام با شاکرن و ام زن امتحان کې پاس شو او زن امتحان کې فیل شو ان هدینا السبیل ليكون اما شاكرا وليكون اما كفورا يقينا خود لمدد انسان تلار اما شاكرا یا وشی قدردان او یا وشی ناقدرا وجشانا قدری اکرن لاغا انجام چکم امتحان کی فیل شو یقینا تیار کرمی دے دپار دکا فران و زنزیرونا و توقونا سلاسل چخپو کیچی گی او اغلال چغل غندن و مرائی تاچیگی و سعیر آولم بی شغلدارو ان الابرار اشربونا یقینا نیکان چیدی اشربونا من کاسن اغی اسکی چی غندن و دا جامونونا اسکی با شرابونا کان مزاج و کافورا چیوی با چی غندن و گردن داغی دا کافورو دا د جنت کافر د دنیا ښه کافر نه دا د شربت د خوشبو یا کول لپاره چې شربت کې لګه خوشبو واچي چې رقی ګلاب په بهترین رقی ګلاب راوړي خولي او وبس کې او د ساز کې بګیو کې نو بوبو بنمړي کې نو دا وګو بوي شي مزیدار شي هغه کې خدا کیږي نه څنګه نه جوړ بوږي شي ولکه چه دو ساز که بکیو شی دو بون و کل بون سشی روان شی اول بیا به سڑه نمڑی گی بیا روشی ما تکی یا اللہ کان مزاجو ها کافوران واسه نجی تاسو دو دنیا کافوروالی دردوز اسخان آین ایشرب بیا عباد اللہ چینا چسکی با دین بندگان دا اللہ یفجیرونا تفجیرا بای با دیل را پا خپل اختیار باندی چه ده دی کم اختیار دی بس پاقی بی بایی چه کم زیادا تیاین چتا خیجه یا که دول اسم چتا خیجه بس ده دی پا خواقا بایی گیرا بایی جنت تا دتلو وجه اعمال او اسباب دی جنت یوفونا بن نظر پورا کئی دی چه کندنو احکامات دا اللہ دا ابرار دی نظر چه کلمون دا کلمه ویلا چه لا اله الا الله نمانگ اللہ سر وعده اکڑا چه ستا اکمون او من و ستا دا پیغمبر دا طریقو دلان دیوان جوان تیرو دا وعده را دا نظر داو کو دا تا وعده اللہ سر اکڑا نپورا کئی دی احکامات دا اللہ و یخافون یومن او یریدی دا غرزنا چه دا شر داغی خور ور هر چا ترسیدل دا خور ور دی پارا یتیرو الوزولو توی کنن نو خور ورده بل صفت ویو تعیمون تو آما او ورکی دی خوراک لرا پخبل امین بانده علا حبه پخبل امین مسکین و یتیم و آسیرا غریب تا یتیم تا و قیدی تا مسکین و یتیم و آسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ یقینا دی خوراک درکو من خوراک درکو تا صلا دفار در رضا من تیاد اللہ على حبه من ذا الله باندې اومه اخلاص اشاره ده او على حبه ذ خوراك فمنهم يعني خپل او تاجتم نه خپل له ورته يقينا خرو من پتا سبحانه ذ فرض زامن تياد الله اراده نک مستعار سنا جزاء ولا شکورا ده بدله او نه ده قدر ستا سو من له بدله راکي او نه ده خدمت اراده ده چتا سو موږ له چابيو کې ان انا خاف من ربنا يقينن يريق منغا من ربنا خپل ربنا ددا سو راځينا ابوسن چترخه او قنطوري را سختا دا سړی خپا کوي لګه ډېر سختا ورځ نو انعامات ول الله ور کوي بچ پکې الله رب ال عزت دی لاره د تکلیف او د شر دغه ورځينا ذالک الیوم ولقاهم اور بکی اللہ دی را تازگی و خوشحالی ولقاهم اور بکی اللہ ان مخلے چرازی نو تازگی و خوشحالی برازی وجزاهم او بدل ور کی دی لرا د وجد صبر د دینه چې دوی په دین باندې کلکو او صبر وکاو بدل کی ور کی دی لرا د وجد کلکې دو د دینه په دین باندې سبول ور کی باغونه او ریخم باغونه او ریخم داڑی لگاون کی بدی کی بتختنو باننی لا یرون فی آشم سم ولا زمحری را نبوین دی بدی کنور ولا زمحری را او نیخنی مطلب گرمی او یخنی نبو دی گرمی نتنگی گی او ندی یخنی نا خوشگوار ماحول بی اللہ جنون تنصیب کی ودانیتن علیہم ظلالوها او نزدی وی بدیبان سوری داغی واسللت قطوفو آت از لیلا او را نزدی بکڑشی غنچی دادی مکمل خلیل بولا رازینو تا بکڑشی وی غنچی دادی مطلب بلکل را نزدی بلکل چه کمدنو را نزدی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ او غرزاو له بشي بدی باندې لوخي د سپینو زارو و اکواب نو شګونا كانت قواريرا چې دا به کمنو شیشه وي قواريرا من فضه شیشه پشان د سپینو زارو شیشه د سپینو زارو د سپینو زارو لا شیشه شیشه شیشه دا سپین زرسري سپین نو شیشه به پشان د چای د سپینو زارو لکه سپینو داغه کې سپینو زارو کې دا صفت ده چې تک سپین دي څه دي تک سپین نه دا شیشه به تک سوي قدر وه تقدیره کړي وې د دې اندازا د دې اندازا به کړي نه دا چې تم راغړ جام وې چې بس راغسته به د کابل ګرامه جام او اوچاتو لوبانه به ستړې شي او نو تم را وړو کې ګلاس آچه پوٹل کې والا چې راوړو وته وی سړي دا وینور راوړا هغه وک سکل لې راوړل دا پوچې وندا کې پیاله و وړا وندا کې په سړي دا وینور راوړل په خواګه ماګه پیسې دا بردا وی څه شي خو به دا کې پیاله و پوره شونو ندانا قدروا تقديرا چې دې سمرس کې دومره په اندازا باندې ګلاس خبره بر لگا قدروا تقديرا چې دې سمرس کې نو دومره په ګلاس کې او ګلاس په دغه عمرې قد دروها تدغلو خواندازه بشوی کڑی بیویده دی اندازه ویسکو نفی آکاسن اوسکو لبشی بدیبان شراب کان مزاجوها زنجبیلا چوی با خوانداغی زنجبیلا دا سنو او داد رکو دادا حازمی دا پارا چوی با گردون داغی مزاج گردون اگتا شربت کوئی بکی لوگ گندگی روحی افزا وروارا ہوئی روحی افزا بکی سیشی کوئی گی کنی روحی افزا بکی وروارا ہوئی نو دا شربت دستی شیشی دی روحی افزی شربت تی ہوئی نو سیشی لوگ گندگی ساس کی بکی کڑے دی دا شانت باد جنت پدی شربتونو کی او پدی شرابو کی با دا درکو لک شربت چایی دا با دا حازمی دا پاری خدا دا دنیا چا نیدی ادرک نیدی جتر آخری دا دا آخرت ادرک تی او بچ سوا بچی لکون تکی چه اس کے مجھوڑ رکے باو کی رک خبر آخطا کانا باتروم باتروم تقاضا مقاضا با نی شای منصور صاحبیق صاحب خبر تالیبان واو رئی جنتیان پوری با کونی نی وی لکه تقاضا لبنیسی نو دا تابیری تینا کڑو دا غدا کلی کلی تابیرو نی دا زام مزاجو آزن جبیلا آئینم فیاتو سنباسل سبیلا دا سی چینا دا پاغی که تو سنباسل سبیلا چی نمبولکی خودلش شوید سلسبیل سلسبیل خندریسته یعنی دا مفرد تکی ده مرکب تکی نده چه سل افعال لی او سبیلا فعیلا نده مرکب نده دا چه کم دنو مفرد تکی ده او دا چینی نم ده دا سلسبیل نوم دی وزن خندریش دی. شیخ عصمت اللہ صاحب رحمه اللہ تعالی و فرمائل چه کمدام آس نکتب کی ویدادا چه شکر دی کمدنو خود مفرد مقرد مرکب دی سلسبیلا تاپوس اکد لاری تاپوس اکد لاری امیرات اخکاری چه دا چی نبا دا طالبانوی طالب غریبار وقتی کلا نقشه گوری کلا لار معلومه ای پلانکی جماعت تا کما لار تلی دا پلانکی مدرسه تا کما لار تلی دا سال سبیلا ویتوفو علی ملدان مخلدون او گرزی باپ دیبانی علکان همیشه بری صفت نوکران بی و بوداگان کی گی بنا مخلدون وای زار آیتم حسدتم لولو منصورا او پاو کې چې وینې د دیلارانو ګمان وکړ په دیوانه د ملغلرو خورو ورو ته وای چې ملغلری دا څه خادمان وي صاف سوتره ماحول با ادب عملا و اذا رايتم حسبتم لولو منصورا و اذا رايت ثمرات نعيما و ملکا كبيرا او پاو کې چې تو وینې وګوره نو ثمرات په دغه ځای کې به وینې ته نعمتونا او بادشاہی لویا یعنی هر یو جنتیو پا خپل دا یو سوی بادشاہ دنیا کې دا اللہ بادشاہی من لیو خدمت اکڑو آلی اون سیاب سندسن خدرن دا پاس دا دیبا جامی دا ریخم اشنوی دا نارو ریخمو دا غٹو سندس نری ریخم استاب روخ غٹ ریخم و حلو ساغر من فضا او خستا بکڑی شدی پا بنگلو دست پی مزارو باننی وان سڑی پا بنگلی چی ویسا شیخ صبر رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل احکام آنجا دیگرند و احکام اینجا دیگرند بعد دنیا جدا احکامات تی و دا آخرت سری جدا او بل ادادا چی دا اصل کی بادشاہان چی کلرنگا چی یو سڑی لسور گئی اعزاز ورکی ناغت سوا چه رنگ و توا چه کڑو و تسکی و چه یو تا ستارو لگئی دا مراد دقا ستارو نری چه دی تا بستارو نسکا ولی شی دا بادشاہ دا طرف نو تا تمغی سشی و لگی تمغی بوتا و لگی و حلو و ساویر من فضا او خیستا بکڑی شری و بانگلو سفین زارو او بس کې بدی باندې رب دې شراب ان طهورا شراب او بو پاکیزه الله دې موږ ته نصیب کړي او له نام دې نو زګې ټیګي ته قتل پر کار دي وسقاهم ربهم شرابا الله به اس کوي دې لوي ته کوي وسقاهم ربهم وي وسقاهم الله نو وي رب وي چې دا رب تربيت څه کړی مان له ذا قطام الايمان من فزي بالله وسقاهم ربهم شرابا طهورا او بس کې بدی باندې رب دې شرابا طهورا شراب پاکون وب پاکي یقینا دار شګمن بدل استاسو ان ذا كان لكم جزاء یقینا استاسو بدل رب وكان سايكم مشكورا او د چې کم دنو کوشش تاسو چې قدر دا غیر قدر شوی دی مشکور چې قدر شوی وزستاسو انتہائی مشکوری ما یعنی ستاسو ما زما ډیر قدر وکړو دا ټکی غلط دی چې او سړی قربو دریږي قربا لکه زه د مدرسې قربا ما او تاسو میلمانه او تاسو دې دوام چې زستاسو ډیر مشکوری ما چې تاسو دلته راغلي نو دې څه مطلب لکه تاسو زما ډیر قدر کړی زوام سو ټکی سوام دا غلط مشهور دی زستا سو ډیر قدردان ما دا قدردان د بارته ګمندو مشکور نه راځي شاکر راځي پوری کې څنګه خدا ممنون سره خلکو مشکور یو ځای کو نو دا غلط مشهور دی مشکور خو هغه ساته وي چې هغه مخدومی او هغه سره سو کی خدمت کی الله او ته وي تاسو د مهنت قدر شوي دی تاسو له مهنت څه شوي دی قدر شوی دی تاسو چې سمه مهنت کړو دا غي قدر شوی دی کان سایکم مشکورا او د کوشش تاسو د قدر ور چې دا غي چې کندنو قدر شوی دی ترغیب ال قران دا نعمتونه په قران ملایوي دي دا دې لپاره دا قران مجید نازل شوی دی تسلی د آیت او مسلې توحید یقینا نازل کړم ته ته دا قران په دما دما لګ لګو ته بیان کوا فصبر له حکم ربک خپل میشن کې وکامیابی کې پسو ستاره دعوت میشن نه وبدي کې او پس کامیابی کې ته قران خلقو ته بیانې درس کای لګ لګ کای نو یو صبر فیصله درافت لري صبر کوا فیصله درافت لري دیم فلا تطیع من هما سمن کو کفورا تابیداری مکوا پدے کی دو گناہگار او دغت کافر او بمانا دو ردی تابیداری مکوا فلا تطیع من هما سمن او کفورا درین واسکر اسم رب بکاو یادوان اندر رب دی قرآن کی دا ہم مسئلہ حاجاتو کی اللہ رحمدت کو او ذکر ټول اقسام متشامل لے و اللہ یادو ډیر ډیر واسکر اسم رب بکاو یادوان اندر رب دی سباو بیگا وامن اللیل فزد لہو داستاک تکامیاب اصول لسلو رم وامن اللیل رشبیت سجدہ کوا اللہ تا وصاب بے حلیلن طویلا او پاکی بیانا ودا اللہ اگدشفا انہا اولائی یحبون زورنا ردی قرآن ناڑون کسیز او داخرت نغافلون کسیز دنیا دنیا محبت یقینا دا خلق منہ کئی دی تلوار گن دی دنیا سرا او پریگ دی دی آخوار دینا رز رانا درانا رزی پری خود لی دا نوول رزان نعبرت ناخلی رزان نعبرت واخلی کنا اس بات دا قیامت بیا لکا سنگ چی پی ابتدا دی صورت کیو نانو خلقنا و ما پیدا کری دی دی لارا و شدد ناصر او کلک کری می دی چی کم دنو بندو نادا دی و ایدا شینا بدلنا امسالم تبدیلا او پاک چی رادو کم نراب و علم دی دی فضائی بدلنا امسالم بدل بکم شکلو نادا دی مکمل این آزی تذکیرا یقینا دا قرآن نصیت دی ندشا چی رادشی نو جوڑا دی چی را فلتالار وما تشاؤنا او تاسو اراده نه کوي الا ان شاء الله مگر دا چې اراده وکي الله یقینا الله دې پویا د حکمت والا دنه کې الله غا چاله چې اراده وکي په خپل مهربانای کې والظالمین واهلك الظالمین دا غا چې معوز مره ده او منصوب ده په مناسب د ما بعد باندې اهلک الظالمین و اعد لهم عذاب علیما ظالمان تبا کری دی تباب کی ظالمان تیار کرد دی لنا عذاب علیما عذاب درد ان کے اعد لهم تیار کرد اللہ دی لنا عذاب علیما عذاب درد ان کے سورت مرسلات نزول کی دیدرشم نمبر دی 33 پس د صورت هموزانا او مخی ده قاف نازل شوه ده دل تا اثبات ده قیامت ته به شواهد اثبات ده قیامت په شواهدو دو مخی بشارتون بیان شو اوس تخفیفات ذکر کئی لس تخفیفات ذکر کئی لس مخی زورنا و پینکار ده قیامت زورنا و پینکار ده قیامت بانی نووس اثبات ده قیامت انما تو عدون الواقع دعوت سورت تا انما تو عدون الواقع اول ابتدائی شواهد ذکر گئی بیا احوال لقیامت بیا یرز دنیا ذکر گئی او بیا اثبات لقیامت بیا زورونا پا شرک و پیراز دو قرآن ماننے ابتدائی شواہد امتیازات ندی او لزل لفظی ویل اول معنا کوم بیا د شواهد مطلب او گوادی رالو زول شوی بنارمائی سارا گوادی رالی گل شوی بنارمائی سارا فلا صفات اصفن نو قوم کی دی سخت آئے آلوتن کی بسخت آئے باننے وان ناشرات نشرن او خوراون کی بخوراولو سارا او جدا کون کی وجود آئے فالمل قیات ذکران پیش کون کی دن سیات لارا داست دی اول دا ہواگانی ہواگانی راشی زن نرمی کئی نرم سیلائی وی آزن سخت سیلائی وی وریض خوان ناشرات وریض خوری کی وریضو کی جدائی راولی او اغی سر خلق نصیت قبلی نوزرن او نوزرن سچا عذر چی کمدنو اغی اومنی سوک چی کمدنو اغی عذر پیش کی نتوبہ و باسی او سوک یرا قبول کی دا دا هواگان پا دی گوا دی چه نما تو عدون لصادق چه دا قیامت پرازی دویم دا صفتون دا ملائکو دی ملائک زن نرمی کئی زن سختی کئی خوراول کئی جدا کول کئی نصیتون راوڑی دا وزر ختمولو دا پارا و دا یراولو دا پارا درین دا صفتون دا رسولانو دی النفوس المرسلات والنفوس المرسلات انبیاء و علماء اغی نرمیم کئی سختین کئی بشارت آیاتو نووی زورن آیاتو نووی اللہ دین خور کی حق و باطل جدا کی او نصیتو نا پیش کی تچاو در ختم کی او سو کجری کی ایمان روڑی یادا صفتون دا آیاتونو دی آیاتون را لگل شوی دی زن آیاتونو کی نرمی دا خوشحالی دی او زن آیاتونو کی سختی دا زورو نیدی پکی دا اللہ توحید خوری کی حق و باطل جدا کئی دا آیاتونا او نصیحت کئی نبدی آیاتونو غزرو نسشی ختم شی غزر ختم شی آسوک کوئی دیگی ناغی ایمان روڑی نا طول پا دی گوا دی چیا قینان تاثر ایلوز کولشی نداغراتون که خیامت برازی فائزن نجومتو مسات باقی جستوری خارکلشی بی نور شی یعنی نوری ختم شی دا دا قیامت سلور حالات ذکر گئی غٹ اور کلا چی اسمان کلاو پڑی شی افا کی چی غرونا نصفت آج کم دنو والو زولی شی دیندت کڑی شی والو زولی شی او پیغمبرانو لوخ ور کڑی شی دا پار دا کمیرا زینی تاور کڑی شو دی لرا او رز دا فیصلی دا پارا رز دا جدایا دا فیصلی کافران و مسلمانان با جدا شی فیصلہ بوشی دا حق و دا باطل تا تصدب ترا سشی خبر کلی تا جماعی و ملفظ چه صدر آرز دا جدایا حلاکت بدا غورت بانی دا روزن گرن کلا چې اچانو منل یاره د دنیا عالم یو هلاک کړیا ولانی بیا مې ور پسې ولا ګولا غرستانی کذالک انا فالو بالمجرمین اخوانی می هلاک کو ور پسې وکم ثم نوت بهم عالم نو هلاک الاولین بیا ور پسې ګمان غرستانی بدر او احزاب کې ودا کافر تبش کذالک انا فالو بالمجرمین دا کارنګه کافی کو مجرمانو سرا دارنګه کار کوم د مجرمانو سرا چې بچ کېدل نشي حلاکت بدا ور ضرور جن غړن کولارا دلایل عقلیه ذکر کړي ځان ته وګورا چې توایم تیان قیامت پسنګ راځي قیامت پسنګ راځي ځان نه لګي عبرت والا پچ کوټیا آینه می پیدا کړی تاسو د وګ کمزورونا ماهین مان کمزورې سپکی مو آیا زکا چه دا پیغمبرانو دا اولیاؤ دا پیدایش ماده دا نو ماهین کمزوری ہوگو فاجالنا ہو نو مگر زولی دیو بولا را فی قرار مکین فزاید پاتی که دلو مضبوط کی الان قدر معلوم تر اندازی معلوم پوری فقدر نافنیم القادرون نو انداز اکڑا منگا نو سخستا انداز اکون کیو منگا اولا کته بدا غرزبان در اوشن گرن گلارا وائل یوم ایزل للمکذبین حلا کته بدا غرزبان در اوشن گرن گلارا علم نجال الارد کفاتا آئی نمی دی پیدا کرنے چکم دن اسمکا آئی نمی دا گرزاول اسمکا دا بل دلیل اقلی آئی نمی دا گرزاول اسمکا پورا جوان دو امرو لارا چی جوان دی بر اسمکی دلان دی او مړی به زمکه د پاسه ګرځي بس صحیح ده نو تاسو هم من الله خلقوم دا شی وای چې کاته چې یې غسري جوان دی اباره دي سري مړ دی زمکه د جوان دو د مړو د پاره پورا ده جوان دی زمکه د پاسه ګرځي او مړی د زمکه د لاندې معلومیږي چې زمکه د لاندې نو هغه مړی وجعلنا في رواسي شامخات او غرزولی په دې کې غران دران غرونا غرونا شامخات دم دم لازمون نه خو بلز خارجي مونږه کې ښکار شي دا شانګلې تا دې پاکستان طرف تور شي لازمون دا وتا چې ډیره کې غونډه کې شي ښکار شي دم دم غرونا او کمر د چور شي واس پینا کومان فراتا اس کولی ملی پتا سبحانی اوبو تندما تاون کی و حلاکت بدا غرز بانی دروشن گرن کو لرا انتو علقو یارد آخرت لارشی آغا ستا چتا سبح دروشن گرن ورشی وزی لارشی تا سویلا زلین آغا سوری تازی سلاس شعابین چاد خاون دا دریو سانگو یعنی چه اور لمبا کئی یو سوکا بکی برا لارشی یو تینا وڑکتا پاتی شی بلا تینا وڑکتا دری زی سلاس شوابین چاید خاون چی کمدنو دریو حیثو آو دری سانگو یو چی کمدنو آغاز و قم دی او بل غسلین دی او بل لاحب دا دری سانگی دی او دری حیثی دی بگی یو چی قم او بل غسلین او بل لاحب ان ترمی بشار ان کل خاص یقینا دا اور چې دې نو دې ولي بسر کې بشان د بنگلو کان نو جمالتم صف لګا چې داري چې کمنو خان زیار په قطارو خان دي زیار حلاکت به دا رضوان دروشن ګنو ګلارام دا دا اور سری به خبرې نه کوي ځان بارکه خبرې نشي کوله سبا خبرې وکي آن با اجازه تکڑی شدیتا شدیتی بانو کی وزرشتننو فیات ازرون چه وزرو کی بانو کی حلاکت تی بدا غرز بان در روشن گرن کلران داد اورز دا فیصلین اورز دا جدائی جمانا کم الاولین راغن بکم تاسو ولنی فاینکان لکم کهدن فکیدون کبیس تاسو پارس تدبیر نوی کئی حلاکت تی بدا غرز باننی داروشن گرن کل را ویل یوم ایزل المکذبین حلاکت و دا غرز بان داروشن گرن کل را یقینا پر ازگارا فی زلال و عیون بشارت یقینا پر ازگارا پر سور و پچنو کی وی او په میوو کې دا غنا چې د دې وقاخي خړی اوس کې هنيان مبارک دي چې تاسو لاره دواج دا غنا چې تاسو کول یقینا د کشان دی بدلور کو مجرمان المحسنین نیکان لاره هلاکت به د غرض باندې دروشن غنو ګلاره خړی اوس کې خړی کلو اتمت او زورنا ذکر کوي چې تاسو ردا سي نعمتونو نا او ردا سي خطرناک رزنا غفلت کوي خړی مزه کوي مزه واخلې لګي غوندا یقینا تاسو مجرمان یې ویل یوم یذل المکذبین هلاکت به د غرض باندې دروشن غنو ګلاره او پاک چې ویل شي د تایر کولار کون تاسو عاجز یو کلار کون د عاجز تاسو وایزا قیلون پاک چې ویل شي د عاجز یو کې نو د عاجز نه کې غاړه نه دي تابعداري نه کې هلاکت به د غرض باندې دروشن غنو ګلاره او پس په کوم یو بیان پس د قران راوړي به د ایمان سورته نبا اتیایم نمبر دی پس د سورته معارج په مخه د نازیات نازل شوه دی مکه اس بعد د قیامت په شواهد او اوس اس بعد د قیامت ته په قدرت د الله باندې د قدرت دلائل ذکر کوي لس مکه لزره لفظ ویلو اوس لس هغه سيزونه ذکر کوي شاغی که هر سوک شریک تی بادشاہان او گدایان عوام طول آپا دی که شریک تی او داغی نبدل آخری داول سورت اثبات دا قیامت او رد دا شفاعت قهریہ دو رکو دوئی سی دی اول رکو که اثبات دا قیامت سرد تخویف نا لز دلائل پی ذکر گئی او دوی مرکو کی بشارت تیونے پھر شفاعت قہریہ امتیازاتو کی لس آغا سیزونا شاغی کے طول خلق شرک تی عرصو تی فائدہ اخلی طول خلق آتنا فائدہ اخلی اول زورنا پھنکار دا قیامت چھدی دمرا دا خطرناکی رز بارہ کے ٹوکی کے یو بل سرا بی قیامت پی وی ہوئی اما ایتا سالون سبارہ کے دید یو بل نتا پوسونا کئی سبارہ کے دار ٹوکو تا پوسونا آنین نبی لازی آغٹ خبر بارہ کی اللہ دی آغا چلیب کی اختلاف کی کالا سیالمون کالا دا سنو بکار اختلاف نو بکار منل بکارو سیالمون آزر دا چلیب پوشی بیا تا انظر دا چې دیو پوښی علم نا جال الارض می عذاب اول چې کمزاد دا کارونه کوي نو له هغه پنځ پټه نشي پیدا کوله هغه دوباره قیامت نشي جوړوله دا دې ځان ته ګوري دا الله طاقت او دا الله قدرت فزان قیاس کوي فزان قیاس کوي علم نا جال الارض می عذاب دا الله سيزونه ذکر کوي احسانات دا اللہ و قدرتون دا اللہ اور طول خلق بکی شریک کی نو قیامت یوم الفصل لے قیامت پر از بجدائی راشی بیابتن مسلمان فائدہ غستلی شی و کافر بدی فائدہ آئین میں دا گرزا والعزمکا بستارا آغرونا میں خونا آپ پیدا کرمی تاسو جوڑے جوڑے آو گرزا والمی دا خوبستاسو کٹکون کے دا آرام کټکول کې د ستړيوالي صبح ثبت کټکول توي نو د ستړيوالي چې کمندو ختمي حاصل معنا یې د آرام وجعلنا الليل لباسا او ګرځول مې چې کمندو شپه پردا او لباس وجعلنا النهار معاشا او ګرځول مې د ورځ معاشا ګزران ته جوان ته راولو او جوړ کړی مینه ستاسو لپاره وکړه واه جان سراج او حاجا او ګرځول مې چې کمنو سراج او حاجا دیواب سلیذن کی فاضل نامن الموصرات او راورم د وریزنا موصرات نه چوړیدن کی وریز چوړیز نه چوړ شنو د باران ته کترش او با بشړبا نیبایدن کی پشابو شابو دا چراو با سمبدي سرا دې د پارا چراو با سمبدي سرا دانی ونبات او زرغونا او باغونا گر گر الفافا گن او گر یقینا رز فیصلی کان میقاتا دار شکم دن وقت دوا دے فا آغرد چه بکی والی شبیلائی کی رازی و تاسو ڈلی ڈلی فا وطیات سماو او پرابن سلی شکولا و بکنشی اسمان نبی بدا ورونا ورونا دروازی دروازی و سویرات الجبالو او روان بکڑی شکرونا فکانت سرابا دا بوی چکم دن سرا شگا یقینا جہانم کانت مرسادا یارا ذکر کئی مجرمانو تا یا خینان جانم کان تر سادا ددا تیار انتظار کئی نه تیار دی د پاره دو سرکشو ما آبا دو سی دو زای او دو واپس کی دو زای دی باغ دای تزی لا بیسین فی اخابا تیرون کی بدی کی ډیر زمانہ ډیر وا په باغ کی پراتی نو سکی بدی کی اخوال ولا شرابا او نه ګندنو سکار لا یذوقو نوسکی بدی کی اخواله او نه ګمنو شراب نو بو مگر ګرمه سی شیدلې واغه ساقا ویني زوی بدله موافق د عمل جزاء وفاقا بدله موافق د عمل یقینا دی کارو لا ارجونا حسابا دی عقیدان لرل دی حساب فکذو بیادنا کذابا او دارو غوائل آیاتون زمان بانے دیر زیاد دارو حسنی گانل آیاتون زمان دیر دیر دارو حسنی گانل آواری حسنی گرکڑ میں دیر اپنی لکھی نو سکی فلن نزیدکم اللہ عذابا بلکل وزیاد نکم تاصل رم اگر عذاب یقینا دفار دپر ازگارانو کامیابی دا بشارت یقینا دفار دپر ازگارانو کامیابی دا باغونا انگوران بکوایب اتراوا او نوې پیغلی همزولې کوایب چې نوې پیغلی شی بیا نارې راختلې وکوایب او نوې پیغلی شی اتراوا همزولې وکا سندیا کا او جامونا ډک ډکو ډکو گا سندیا کا او شراب جامونا ډک د شرابو ډک چې کمنه د شرابو دې دا غا سندیا کا نا وردی پدی کې لغوان فزول خبرونه دارو جزاء من ربک بدله ورکړی شې لاره طرف درفستانه اتوان حسابا ورکړه موافق دا ورکړه حسابا چې دیل به پوروي حسبی الله دا هغه حسب دی حسابا چې دیل به پوروي دیل به بالکل پوروي لا رب السماوات والارض رب دا اسمان نظمکی او سچی میاز دنیکی دی مغربان بادشاہ لا املکونا منو خطابا وز بن لری اللہ سر دا خبرو کولو کس نمی آرد کی آجا دم زنان نفی دی صفات قہریہ سوک اللہ سر خبر نشی کولو پا آرد چودری کی جبریل علیہ السلام ار روح جبریل یا ار روح را پاس روحونا طول روحونا برا پاس کی ارواح درین یا یو بدل مخلوق دے قیامت یو بدل مخلوق دے او فرشتی صفن مقدار خبری بنشی کولے مگر آغا سوچی جازوت ہو کی مہربان بادشاہ اوی بموافق در رضا خبرہ دا سے خبرہ بوئی چا اللہ پر رضا کی گی او کئی بموافق دا حق خبرہ برابر دا حق بوئی یقیناً یرون تاثر دا عذاب نزدینا ذالک الیوم الاق دا درج رشتیا رچاچ خوخین جوڑا دی کی رب تالار انا انظرناکم یقیناً پیدا کر یرون تاثر را دا عذاب نزدینا یوم انظر المرما قدمت یداو فاغر چوب گوری هر یو بنده انظر المرو چوبی بوینی هر یو بنده آغا عمل چلی گل دلا سنو دادو او بیوینی بالکل چه سیلی گلی دی آغا بوینی ویا قول الكافر او وای وکافر یاله تنی کنت ترابا ارمان چه ز خاور وینو یعنی مطلب چه بس دا حساب کتاب او دا اس پکې نه و سورۃ نازعات نزول کی یو اتیا نمبر 81 پس سورۃ نبا او مخکې د سورۃ انفطار نه نازل شوه دی سورۃ انفطار نه نازل شوه دی سورۃ نازعات کیوم اثبات د قیامت په شواهدو اثبات د قیامت په شواهدو ورسره تفیف دنیاوی داوود صورت اثبات د قیامت او تفیف دنیاوی صورت دوی سیده اول رکو چې دا اثبات د قیامت هغه حالات او یره د دنیا او دویمه کې تفصیل د صورت نبا ده تفصیل د صورت نبا ده والنازعات غرقا والناشطات نشطا والنازعات غرقا گوادی اغا رایستن کے پسخت آئے سرا او کلاون کی دو گھٹے پنرم آئے سرا او اغا وہن کی دو لامبو نوہن کی دو منڈے اچھالاون کی دو انتظام دا سوکو یو دا صفتونه د فرشتو دی رایستون کی بسختای چی روح پا بسختای راو باسی وان ناشطات نشطان دا سپا نرمی لکا غوٹا چپرانی زی دا اللہ کارونو کی بوند روانی دی لامبو وی یعنی لامبو زن چی دی دیکھ اللہ سپودری نو غرکی گی دا فارشتو جوان دا اللہ حکم منل وستا بی حات سب من آغی بس سام مندی ہوئی بس چکم دا ما فوق نمو پرشخ شی دا برن کم حکم راشی اللہ دا طرف نا کم حکم سشی راشی دا آغی پا پورا کولو باقی دی او په مراد د الله پورا کولو کې فانی دي بس دا غرض یې کار دی واستابهات او د الله د تکوین کارونو انتظام دی کوي فال مدبرات امر چلون کې د انتظامات او وریاض ادا ټول کارونو فرشته برابر دي دا دوم را چکی دا آسی دی خورد را روان دکن دوی ما دا صفتونه دا اصونو دی یا دا صفتونه دا سطورو دی صفتونه دا سطورو دی اولا سو کوئی دا هواگانو دی و بہتر دارا چه دا فرشتو امام رازی فالمدبرات امرا کی غلط شوه چه دا دا ارواحو صفتو ندی دا ارواحو دا نیکانو او دی تدبیر کی فالمدبرات امرا نیکانو خلق روحونا اغی تدبیر کی او انتظام چلی روح المانی پر رد کرده ده ایده امام رازی غلط علی کلی ده او روح المانی پر توحید سوه و نو غصه شو نویویل تل کبیر کل شین الا تفسیر ای تفسیر کبیر کی هر سشته خود تفسیر پکی نشت غصه شده ده حالانکه تفسیر کبیر آغی گدیر نکتی دی او خیخی دی او روح المانی تیم دیر استفاده کڑی دا دیر استفاده تی کڑی دا خو غصه شویر دا غدا انسان دی خامخا توحید غیرت پر آغل دا دا معنی چه کم دنو تفسیری کبیر غلط آرام او فلسفی انداز ازان لده آغای ازان لده کولشی دا غیر چه کم دنو اختیاری پا دی دنیا کی تصرف مراد نده چه نیکانو بندگانو ارواحی آغا بیادا ملی علا ارکان شی اللہ اوم بر رفیق العالم او آغا دے که تدبیرون کی گی او خبری کی گی دید اسمک دا حالاتو نا خبر نی وست خبری آغا دے که کی گی نا امام رازی کی ریشی آغا مرادی فالمدبرات امرا امام رازیم خبر ادا سے دغنو خو خلقو تی غلط مطلب واغس چگنی بری دنیا کی تصرفات کی خلقو غلط چگنو مطلب آغستے ہو تا قیامت خطرناکہ ذکر گئی پا غرز ترجو پر راجفا چوشی او چڑک تتبا ور راجفا ورپسی بشی بل مخو نوا پدا زلو نوا پدا قرزبان واجفا خالوی دا اقلنا افسارو آخاشیا سترگی دیواز زلیل ویخکاتا ووی تی تی یا قولونا وائی بدی آئی نال مردودونا فی الحافرا آئی منگ با واپس کڑی شو زوڑا آلتا بیا والا کا پیدا شو آو زوڑا آلتا با واپس شو آئی دا کننا ادوامن نخیرا آئی چشو منگاڑو کی زارو نو وائی دی تلک ایزن کرتن خاسرا یو مانا دا دی پر ٹوکو باندی ہوئی چه منگ دنیا تا واپس شو پر ٹوکو پا طریقہ دا واپس کی دلتا وانی نی تلک ایزن کرتن یعنی چه بیا منگ زوڑ حالت تارا واپس کی ندا با لکه دنیا تا شو واپس شو دا با تاوانی وی زکا زمون کورونا و مالونا آغا با نی و منگ بغٹ نقصان شکو او کو بل چارانه سکری دوین من با واپس شو دوباره با پیدا شو دا با غد تاوانی زکا من ولا تیاره کرده نده آخرت لمن تیاره نده کرده درین چه دا خو با دا واپسی دا تاوانی زکا دا یو مکان بڑیر وارستانی دا یو کور بڑیر سوی وارثانیو بوئی زما دے بل بوئی زما دے بلا خلق پا دیز مکتر شوئے دے داو بڑیر گرانی دا ٹوکی کئی وئی واگر مرد باز گر دی دے بس رائے قبلہ و پیون رد دی میراس سخت تر بودے وارثان راز مرگ خویش آون وئی کچر تا مڑی واپس رات لے بیا به چې کمدنو دا میراث واپس کول ډیر ګرانو دوی موږ دا ډیر ګران کار دی وای فاینما یا ذکرتم واحدا یقینا دا وای چې غا یو اشلق یو ناسا پای کې وای دوی په میدان کې کومه نه چې چانو منلې تباشیو په خپل طاقت مدو کوي فرعون لوی طاقتورو خو تباہ او برباد شو تباہ و برباد شو قیصر و کسراب هم تباہ و برباد شی دوخ فرعونیان با تباہ و برباد شی یقینا راغل اتات خبر د موسیٰ پا وکی جوازو کدتا رب دادو پا غا میدان پاک د توہ پا مقام کی او توہ کگی وگی توموی کند کگو وگو بلواد المقدس توہ پا کند برکتی کی مقدس برکتی و بلواد المقدس طوا ازا بلا فرون لارش فرون تا یقینا دیر سرکشا تباندی گئے دا حد نواتل دی ورطو وایا حلک ایلا انتا زکا آئشتر استار اغبت پا دی خبر اکی انتا زکا چیز زان پاک کی مخ کی دلی دو دا موجزونا او آدیا کا یا وزو خیمتا تا لار رفستا تا فتخ شان تبو یری کی پس دخکار کول دا موجزینا فارا اول آیت القبرا اغا مطالبه اکلا نو خودل دتا موسا دتا نخغتا اغ در اوچنو گرن دیل را امنا فرمانی اکلا او بیا شاکلا یسا چه ده چکم دنو کوشش کو محنتی کو دا حق دا آواز پا دباولو کی تش نافرمانی نکنا دا حق مخینی ولا فاشرا فنادا فاشرا راجم اکلو فنادا نو آوازیو کو خلق راجم اک آوازیو کو نوی ویل انا ربکم الالا زیما تربیت او ہستاسو زیما حاکم و بادشاہ ستاسو اچت یعنی بادشاہین ستاسو افساران ڈیر دی خوب دی ٹولو کی اچت زیما یعنی بتاسو باندی دی افسارانو حکم سکی گی چلی گی خوب افسارانو باندی زما حکم چلی گی نو بدی که دی ٹولو نو اچت ان فرعون علا فی الارض انه كان عاليا من المسرفين ان فرعون علا فل انه كان عاليا من المسرفين الله تعالوا علي الله تعالوا على الله الله تعالوا على الله انا ربكم الاعلى ايوشي تعبيرونه بدل دارج فرعون دا خدای توب داوا کړوا خدای توب داوای کړوا خو صرف او صرف په حکومت کې په تکوینی امور کې هغه خدای توب داوا نه کړی دا ټولې په سورت یوسف مونږ وې شپای کې ته کندن سو فرعونیانو او الله سکو مانو موسی علیہ السلام فرعون ته وی لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات او اتول و الى اله موسی چې وی زه ګورم چې د موسی خدای د مدد کوي کو چې موسی وی چې نظام بداغي نو که زه د هغه نظام نه انکار کوم نو بیا هغه ما غر کوي کنه زه ګورم تماشا کوم چې د موسی خدای زما مدد کوي کو دا مطلب انا ربکم الاعلى یعنی سیاسی زندګی کې سیاسی رب زیما زما احکامات به چلیږي یقینا زیما قانون ساز تاسو اعظم بادشاہ تاسو چات زما باندې د بل څه خبره نه چلیږي فاخذ الله هوونی والا رب العزت لرا فبرت نا کې سزا د اخرت او د دنیا یقینا په دې کې خامخا عبرت د پاره دا غچا چیریږي آن تو مشد خلقا او من قیامت برازی قول انکار کوئی تفصیل صورت نبار دلائلو یعنی داغی مطلب داو علم نجل الارض وغیرہ آن تو مشد خلقا آیت آسو سخیب بیدا کول کے آسمان چھلا جوڑ کڑے دل رب رفا سمکا فسوا اچت کڑے چد دی فسوا نبرابر کڑے دل رب فاقفش الیلام او تیار کړی دا شپه دی او راستر درنا دی او زمکا پس دی ندام و او را چه خوڑاو لی دا اللہ دی لرا خورا کڑی دا اللہ دی لرا اخرجا منها ما آمرا راستلی دی دی زمکینا او بد دی او دا سر زائینا چراگا او ورشوگانی والجبال ارسا او غرونا کلکڑی دی اللہ دی لرا فائدر استاسو دا بارا او دا بار دا سار استاسو میر دا آخرت فایزا جات قامت الکبرى پاو کی چراشی افات غټو افات لوی قامت سپیڑا قامت کمن سپیڑا فایزا جات قامت الکبرى پاو کی چراشی کمنو اغا افات لوی او مصیبت غټ فدق قرض یاد بساتی انسان اغا ساچ د چکمنو رایا دی و انسان یا تذکرو نصیحت پاکلی نه را دی و انسان اج سیکړی دی هغه مخ پکلی شي جهنم ته پاره دا وشا چې ویني فاما من توغا جهنم د تو اسباب هغه چا چې سرکشي وکړه دا الله نه ځان اوچتو غنو دا الله قانون نه مني فساد داخی دی فاسر الحیات الدنیا او خوخ کړه دا ژوند لړ دای خوخ کو فساد د عمل دا آخرت دا انکار فائن الجحیم ہی المعوا یقینا جہنم زائد دے دے ہی المعوا دکہ دو سی دو زائد دے فاما من خواف مقام ربی اور آرسو کو چاو یری کی پیشہ درم نائے وانا نفسان علاوہ اوزان بچ کی وانا نفسان علاوہ اوز بچ کی چکم دینو زان خل خواہشاتو نام او یری کی دا پیشای در اپنا یاد نکرانای در اپنا چه اللہ را تا گوری نو اللہ دیکھ رہا ہے وانا نفسان علاوہ او بند کی زان خل خواہشاتونا طبیعت میں زان بند کو فائن الجنت ایل مأوہ جنت امدق کا ازائی دینو یا سالو نکانسا زورنا سارد دینا بیام دیوئی چی قیامت پکلے قیامت پکلے یا سالونا کان ساعتی دیتا پوسکستانا مبارد قیامت کی چه کلب یدری دلی قیامت نو فی مانتا من ذکرا یو مانا پس سمجھ گلتیا کی تو دیاد اولو دا قیامتنا فی ما انتا عام ما و تا تا طولو تا خطاب دی چې چې پسو مشغول تیا کې ته د یاد اول د قیامت نا جنمن فیما انت من ذکرا پسو درجه کې ته د یاد اول د قیامت نا زګه تاسو د قیامت علم نشتا نو تب د دې ټیم چاته سو خې نبی علی السلام ته وي چې ته سره د قیامت علم نشتا نو تب د دې د قیامت ټیم سو خې دا ستا کار نه ستا درجه ده نه زکا چیلا ربک منتاہ رب ستا تدا انتیار دی قیامت چی دا قیامت پوری سوک تا پوس کی دا قیامت پا بارا کی داغی جواب ورکولے نشی دا دی انتیار چاہتا یعنی او بوائی چا اللہ پی پوئی گی لگا جبریل دنیا کی با پرشتو کی دا ٹورو نغورا سوکتے او پا انسانانو کی دا ٹورو نغورا سوکتے نبی علیہ السلام جبریل سائل لے نبی علیہ السلام مسئول لے اخبرنی آنس سام قیامت راتا ہو خیا سرات ہو خیا قیامت اخبرنی آنس سام جواب سرازی مل مسئول آنها بی آلم منس آمی کواتا دائنوی چی ما تا پتنیشتے وینا چی سوک مسئولی او سوک سائلی او مسئولانو قیامتی جواب بیلا آلمی او اللہ و بکوی الى ربك منتهى استاذ مداري دادا انما انت منذر يقينا تيرون كي اغا چال را چهری گذ قیامتنا كأنهم يك کل چدئ اوینی كأنهم لکا چدئ اوینی دی قیامتنا را لم يلبسو لم يلبسو دی بوخنی ترکڑ بو دنیا کی الا عشیتا مگر یوم آزیگر یا یو ساختین اوس وته دا دنیا وګدخ کاری کنه خو بیا وته دا سالمه دنیا وسخ کاری مازی ګره یا د سار د ساخته سورته اباسا سالی رشتم نمبر د په نزول کې پس د سورته نجم بخ کې د سورته القدر نه نازل شوه دی وستا شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل چې اباسا وای اباس مو وای مخی یر دا قیامت بیان شوا یر بیان شوا نوزی صورت کی زورن دا منکرین دا قیامت تا منکرین دا قیامت تا مخی جکم دنو یر بیان شوا اوس وی قیامت کی با نفسی نفسی وی آریو با دبل نتختی هر یو بدبل نتختی دعوت صورت اس بات دا قیامت تے ورسرا یو تخویف خطرناکی چه قیامت کے با نفسی نفسی بھی دے ابتدان ترغیب الى تبلیغ دے ترغیب الى تبلیغ خطرناک رض را روانا دا تو دے خلقو تا تعلیمو کا او با تعلیم کے مساواتو کا او منیب تا توجہو کا منیب تا توجہو کا دامو آیا چې دنیا دارو پا منلو با قرآن درون شی قرآن پا خپل درون دے قرآن پا خپل درون دے بیا زورن انسان تا پا انکار باندے چا اللہ دمرا دلائل و احسانات پتا کری دیتی بیام نمانی بیا خطرناکی دا قیامت چه نفسی نفسی وی بشارت و یرا عباسا و تولا دا چه کمدنو دی امتیازاتو نده ابتدانا توصیف د نبی علیہ السلام نی صفت د نبی علیہ السلام چه سمرا چه کمدنو حریص تی و سمرا لالچی دی دم رازی مشان پیغمبر دم رازی مشان پیغمبر چې غم دی وسره چې خطرناک راز را روانه ده دی خلکو بس کیږي نو خپل شاګرد خپکایو او خپل شاګرد پر اتلو باندې تنګي خو چې دا خلک سره وړي ایمان څومره رسناک ته نشته ضرورت دورا پرې داوا تسلی ولا ورکړه پوه شو ما زورونه مورونه پکونه وی صحیح ده کنه شل قران رحم الله سنت درر کې کمال کړی دی وی توصیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تنویح شانه پھر ابتدا کی نبی علیہ السلام صفت کی اور نبی علیہ السلام عظمت بیانی چی خطرناک رض را روانانا سمر سخی رسناک تے سمر سخی رسناک تے چی دا خلق با ایمان صلی روڑی اولین روڑی دا خلق دا ایمان او غیتا چی کندر توجو کئی او د خپل ملګری پر اتلو خپکی ما هیڅ عزت نشته دیتا کمنی ودی منی کنه منی نو نه دی منی ورنا سیندی کمال کی هغه اشاره کی مساوات په تعلیم تا چې تعلیم بټولو ته مساوی ورکای دانه چې ګنی کمالدار دی هغه اور کلاس لور اپر کلاس او چې کم غریب دی هغه ټاټونو کې نه و مساوات په تعلیم تعلیم کې وټول سوی برخ نبی علیہ السلام چودریانو سره ناستو د مکی سردارانو وزیرانو سره او خبره وسره کولا خبره وسره کولا او هغه چې کندرو لکه داویل چې ګوره کومه راشنه زمون بیا عزت نشته او مونږ خو چودریانو او تاسو سره بلال دی او دا ټول سی غریبانان د سره ناستي د زمون د جامع خلکو نه نبی علیہ الصلات والسلام اغیله توحید دعوت ورکو دی کړون صحابی راغه کړون صحابی راغه هغه ته پاتوم نو چې نبی علیہ الصلات والسلام پس کیسه ده مصروف رزقه معذور ده سترګې نشته معذور ده هغه نبی علیہ السلام لا आवाज ورکړي چې زما څه مسله ده نبی علیہ الصلات والسلام زړه مبارک کې دومره قدرې رالل چې کدی لګرستو شوی دی کسانو سره خبره لګرین دی شوی دا دی بوم سره وړم ایمان چې غټ خلک کوبنی نو خبره شي لګر درنه شي دا زما خبره به لګو وزن شي الله رب العزت نبی علیہ الصلات والسلام ته وی ای سجد نشته قران په خپل دروند دی انها تذکره بایدی سفر کرام برره قران په خپل دروند دی که څوک ځان درنه نو قران لدی سشي راشي قران لدی راشي قران مجید ته چا درنه دو محتاج نه دی او ته چې کمنو منیب ته توجه کاوا منیب ته سکاوا توجه دک کسان راغلی دي یا به اومنی او یا به ونه منی دوستان خبره کوي کنه مثال خوای نه وز نه کوي وی چې یو طرف ته چې کمنو لکا چرګ دی وړو کې دی کنه وړو کې چرګ دی او بل طرف ته چې کمندنو خر دی او دواړه چې کمندنو مرداري کی دواړه مرداري کی نو ته وکم حلاله خر حلاله کې چرګ حلاله چرګ حلاله په کار برابر شي کنه اوس یو طرف ته منیب دی دی تیار دی دا چې کمندنو تړک شوی دی خرابي کی بیا کده ته توجه نشي هغه بل چې دی مردار دی یا به اومني یا به وانا منی دا غا خبر زنی دا نو دا دو وجنه چه کمنو دا خپل طالب جان سپکاوا او دا دا توجو کا طالب تا چه کمنو توجو کا مخی من مزامل کیووی چه دا دین کارون دوار لگی خوچه تاروز راشی نو طالب لبسوار که یعنی بی طلبو که طلب پیدا کول تا دوستان چه گرزی دا غزی مواریز منگ ندهی اغسطی دا کنا او طالبانی منگ دا پری خودلی دی وس کله کدا دواړه کار مونږ کوو نو مونږ بیان شو کولای کړه هغه دا یو زمواري زمونږ ناغست ده الله دې ولا نورم توفیق ورکي هغه چې کمنو په طلبو کې څه پیدا کړي طلب پیدا کړي مونږ طالبانو ته ناسو او چې مونږ مل ته ګرځوم دل ته ناسو نو دواړه کار خورور شو نه شي کولای څوک به یو کې څوک ببل کې غاټ پټه ری هاوا ساوات الله تندې تریو ګوروي تندې تریو ګو هاو مخې واړو دیو جنا چراغ د خوا تړوندو فما یذریکا خازی ایاس خو خلاصه کړی دا وېدا کا پیران تنگ شو چې کم چودریان سو ناستو نا غی وی چو گو رتا پا کلا بل لاغی آغی تن شو وی دا غی بارا کیوی چه کم غد چودریو چه دا گور مختا که دا شد دا شو نا آغا زمیرون آغا چودری تراجی کردی دی خو عام تفسیرون نبی علیہ السلام تراجی کردی او دا دا محبت خبر دا علامه دا محبت تا اگر پا دوم ری رسناک تے کانا دوم ری رسناک تے دا نبی علیہ السلام شان دکر گئی دوم ری رسناک تے چه دا خپل طالب پر آتنو بانی دست شو تانگ شو اگو معذور دے جزو انجاول حال در طالب تغم کئی انجاول آما ظاہر کی سوال را تو چه طالب بولی چه کندنو دا سی وقت کی رازی طالب نو گوری دا استاد اوقاتو تا اگر سر ملمانا ناستی اگر سر خلق ناستی طالب بولی دا سی بیٹے مارا جی اگر معذور ہو کنا انجاول معذور ہو دا اگر وزرین پیش کو آبا سواتا واللہ او قرآن چه کمدنو کمال کی دانوی چه عبستا و تولیتا انجا اکل آما وما یدریک لالهو یزکا دی مخی که غائب راوڑو وما یدریک کس راوڑو خطاب راوڑو طول نبی علیہ السلام دے دا نبی علیہ السلام و السلام زکا دا صفت دا پاروی لکھی گی او که مخاطب کروی چه عبستا و تولیتا انجا اکل آما دا بزورو نجوڑی دا او نبی علیہ السلام لبا چاو دلے چه دیو تاویلے وی اللہ رب و رزت خضوری و رٹینا صفت و لگی حبا سواتا واللہ انجا علاما ناشر آغید تڑون ولا تنابزو بالالقاب غلط نمون مالی او قرآن پا خبال علی ترحم لجائز دی کنا ترحم لسلی جائز دی یو معذور تعلیبی اته بل ته ما ګډ دی یار قسم نه مړه تاسو کې یار ګډ دی نو ګډ راغی یار او زه ګډ دې کې پارخ نه یار لهجه کې څه دی پارخ دی کنه یو د ترحم لهجه وی او بل څه په کوالی سی وی لهجه وی در ترحم لهجه دا ان جاء اهل اعما عزیز راغی جز ان جاءل اعما دا شراغ ده تلون وما ادری کلالو یا زکا او توسوشی خبر کری که دیشی چی دا طالب جان چی ده و دارون لالو یا زکا چی ده چی کندن زان پاک کی پورن او یا خبر یا دو ساتی دا علم دا دو مقصد دی یو فورن تسکیه او دویم احساس پیدا کیدل او خبر ازان سر یا دا ساتل چی وقت ضرورت راشی نزو با کسو کوما عمل کوم ځکه ځنې خبرې فوراً د عمل کول وی او ځنې فوراً نسنی عمل کول نه وی کنه چې کمه فوراً د عمل کول نه یذکر او چې کمه فوراً نوینو او یذکر صحیح ده یا فوراً عمل کی او یا بل سره احساس پیدا کی کدا دبو نشو نو صرف د درس ثواب وشو فائدہ ونشو قران ته ناس ثواب وشو خو لکه درس سره کېدنه داغي فائدہ او یا ذکرو فتن فاون فائده بورکی در نصیحت اما من استغنا آسو کچ اغده چه کم دنو پورا مولو یعنی اسمانی تعلیم تا او قرآنی تعلیم تا اجت نشتا فانتا لگو تصدد نتاقه ده توجه که او نشتے پتا سبوت اللہ یا ذکا چه ده چه کم دنو زان پاک نکی واما من جا که ساین تابع نسو گناه نشتا واما من د منیب حال د طالب صفاتونه ذکر کړي اما من هغه څوک چې راغې تا ته طالب برازي دانه چې بڑبيري پناست کو نه ډيري او یا چې کمره د کور راغله ده خو په کمره کې لگاولې ده او یا جمعات کې واما من جاءک چراغ تا ته د علم په سی برازي العلم یؤتا الیه لا یاتی علم چا په کور ته نه راځي علم په سی بسی یا سا محنت پکای دانا چه بڑا بیری پناستا کنو دیری یا سا محنت پکای خواری بکای نا دی منگویلو چه علم ورکون که سکتے اللہ دی خدا محنت چه دی خدا علامر دی خبر دا چه ستا دی علم تا مفتاجی دا چه تی دی علم تا سی وو ایخشا او دی بیری گی دکی بخشیتی قالت فانتانو طلاها نتا چه گمنو دن غفلت کئی نو دا داسی سڑی نا غفلت پکارو کاللہ حق خبر دادا چه انا تذکرہ یقینا دا قران نصیحت ته دا موایا چې غړ خلک به عمرې نو قران بغړ شي قران په خپل غړته بھوان چا ذکر د چا چخو خی او نه بد به کی نو غړ نصیحت قبول کی عظمت د قران په صحف مکرمه پاغ پانو عزتمندو کې اوچتو پاکو کې پالا شنو د سفیرانو عزتمندو نه کانو دار طالبانو صافم دی سفارتن کرام برارات او کوم فرشتو چې قران راړل دا غیم دی فلانت دې زورنه انسان غور دې بیا هم نه مني فلانت دې کله شي دا انسان سن آشنا انکار وکړو ما اکبر سن آشنا انکار وکړو یا کم یو شیز کافر کدلرا ایو شین اکبرو تاسو دې اقواشو دې سی به توجی کوئی به فل تعجب کې من ای شین خلقو د کم یو شیز نه الله پیدا کړل دلرا من نطفه د ساس کینه پیدا کړل الله دلرا فقط درونو انداز کړل دو دلارا پکا درونو اندازه کړی ده او بیا لار اسانه کړی ده الله دتا او بیا با الله رب العزت مړی دلارا نو فاکبرو فقبر وکي الله دلارا سمه ذا شان شرا بیا چې کلو غواړي الله رب العزت تو ان شرو راپورته وکي الله دلارا کلا دا سنو پکار لمما اقزم امرا پورن کړي انسان لمما اقزم لا پورن کړي انسان آغا چې حکم کړو الله دتا الله جو ته کوم حکم کړو هغه پورن کو نو دی ګور انسان خپل خوراک تا انا صون الماء صبا چې یقینا سبب الماء صبا راوا مړول راتوي مکړو په پراتو یولو بیا راتو یوم په پراتو یولو بیا اوشلوم زمکا اوشلاول باندې اور ټکم د دینه دانی او انګوران او ترکاریانی وقصبن او ترکاریانی وزیتونن او خونه و نخلا او کجوری او باغونه گرگر وفاکیتن و ابا او میوی او واخو گیا مطا لکم فاید استاسو از پارد سارو استاسو نیرد آخرت قیامت کی بنسی نسیوی تیاره او که تیاره او که روگردانی مکو تکبر مکو فاوکی چراشی او چگا یوم یفر المرو خطرناک چگا دنو پا غرض به تختی هر یو بند ضرور خپل عدل ته ضرور مخکی کو مخکی صورت معارج کې زامن مخکی کړو ال ته فدیه ورکولو نو فدیه کې خلق محبوب شي ورکي او دلته مدد د پاره ده نو سبنده چې ګټه تم کیږي نه چا نه کیږي ضرور نه ضرور نه به تختی تختی وجه کم دنو بند ضرور نه او د مور نه د پلار نه او د خزه نه او د بچو نه د پارداریو تن فدا د مین هم د دینه په ذکر ځواني یو خپل حالت په چې به پروا کوي بدل رد بل نه بل د به د غني مخونه وا په ذکر ځواني مسفرا اگر خوان وی غواي کتم مستفشرا خندیدون کی خوشاله واه کتم مستفشرا خندیدون کی خوشاله انور مخونه په ذکر ځواني چې په دې باندې به دړه پرتای ترا کو اکترا پټي بدل رزلت او ثرواله دا دې څنګه نه فرما کافرانو نه فرمانه کفاره چې عقیده تباوا فجر چې عمل تباو سوره تکویر ووم نمبر دې په نزول کې پس سوره الاحزاب او مخکې سوره اعلان مخکې سوره اعلان نازل شوه دې مخکې سوره کې اوایل چې نفسي نفسي وي او سړی و چې کمدنو پزان اخته یاری او سړی نو دلتا وی چه خپل عمل سره به ملاقاتو شی حالیمت نفس ما احضرت حالیمت نفس ما احضرت داود سورت تا ملاقات د انسان د خپل عمل سره حالیمت نفس ما احضرت دولس حالتونا ذکر کئی ابتدا کی شپاگ حالتونا پا وقت فنا دا عالم چه دا دنیا روانی کی دا غا ٹیم کی شپاگ خطرناک حالتونا آنو شپاگ حالتونا پل دو دریدو دا قیامتنا پر ٹول دولس حالتونا ذکر کئی بیا داود سورت او شواہد دا فنا دا عالم او د نبی علیہ السلام او د قران رښتینواله چې نبی علیہ السلام حق پیغمبر دی قران حق پیغمبر دی نو قیامت کې او په دې کامیابیږي ورا شی ومني کنه راشی اومنی دا دول سالتونا داد امتیازاتو ندین پاو کچن ورطاو کڑیشی تکویر کورو لاماما سڑے چی پٹکے ہوئی دا کشان دی بدان ورطاو کڑیشی پاو کچن دان ورطاو کڑیشی دو زفت بیارتاو کی کو ویرات چکالا چی کمدن دی تاو کڑیشی یعنی آغا پلوشی او شغلی بولا راتاو کی پوائز النجوم کا دارت او پاو کی چه دا ستوری چه کمدنو راو دو داوشی خوڑ شی جانم دا بیرتاو کی خوڑ بشی دا دی بندگی شی ہوا پاو کی چه ستوری بیرانا شی بینو رشی کو دورت خوڑوالی تاوی وائز الجبال سویرت او پاو کی چه گرون روان کلی شی او پاو کی چه قیمتی مالو نا پری خوزل شی علا اشار دا لسو میاشتو بلار بوخا دا دا غفلت چیز نوی او ډیره قیمتي بوا عرب وتا نو مطلب د قیمتي مالونو وخلا غفلت کی مال ته دنیا ته وړ بیا توجه نه وي په پاو کې چې له سمه سبلار بوخه هغه چې کمندنو پرې خاودل شي وای زلو خوشو حشرت او پاو کې چې جنگلی زناور راجم کړی شي یو مان حشرت مړه کړی شي بازاری حشر مرګ دې دویم یا برا غون کلیشی عبادو تا برا شی وخشی زناور دا عبادو نتق تی وخشی بی کنا وچه قیامت را نزدی شی با دی به انسانانو خواتا را تقتیری گی با چا خواتا برا روانی انسان وائد علی وشو حشرات او پاک جسم اندر جلوس کلیشی در یابون جلوس کلیشی او سوزوالی شی باو کی وایز النفوس زویجات دا اوس پاک حالتونه ذکر کئ پس د قیامت د قدرت دونه باو کی چې نفسونه یو ځای کړی شي یو مان یعنی نیک د نیک سره بد د بد سره دین باو کی چې نفسونه او روحونه یو ځای کړی شي د تانو سره روح او بدن یو ځای کړی شي وایز الموعوده سویلات او چې دا ژوند د حق کړی شي نه ته پوسو کی عربو بجوانده جنا که خخوالی داغی باره که تیتا پو سکڑی شی چی داولی خخوالی دویما کل قوت زیعها المکلف فی غیر ما خلقت لی اجلیه کل قوت زیعها المکلف فی غیر ما خلقت لی اجلیه کم طاقت چی اللہ صلح پیدا کردی او داغی نه علاوه په بل شی باندې خرج شو داغی باره کې والله تاسو کې نه ضایع کړئ شو لکه محبت الله بنده کې پیدا کړل دي د دې لپاره چې بنده ما سرمینه وکړي او بنده د الله په مقابل کې بل چا سرمینه کوي او الله سره نه کوي الله باندې محبت باره کې تاسو کې دارنګي سترگی دی شهوت تی شجاعت بادری دا اللہ دی او مقصد دا پارا پیدا کری دی او چو بنده پا غلط زائی که خرچ کو نو اللہ بی تپوس کئی نطفای غلط زائی که توی کڑا نو اللہ بی تپوس کئی درین اِنَّا کُلُّ مَسْحَلَةٍ سُنِحَتْ لِلْخَاطِرِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِالْكِتَابِ حَتَّى غَابَتْ هر مسئله د علم او نقطه د علم چې ذهن تراله او بنده ونی لیکل او یې رښتینه نه داغي بارک به الله تاسو کوي چې کومه د علم مسئله هغه الله رب العزت درکړه یا ذهن تراله یارې شان اوریدا او هغه دی ونی لیکل ځان سره او هی رښتونه نه الله به زنه تاسو کوي الله رب العزت به زنه تاسو کوي امام محمد خپل شاگرد توی علیک بالدوات والقلم په قلم او دوات راواله وایذ الموعوده سئلت چې وکم یو ګناه وجل شي او پاک چې ملامه نشرت دا خوري کړی شي او پاک چې اسمان نصر منو استل شي سرمن دل رکړی شي پاک جهنم گرم کړی شي او جنت نږدې کړی شي. نو داود صورت معلوم بکیر یو باندې ما حضرت دا دولس کارونه چې وشي نو انسان با خپل عمل ویني او به ویني ار یو باندې چې حاضر کړی وي فلا اقسم بالخنس. دا مو آیا چې دنیا به څنګه تباہ کیږي, دنیا به څنګه تباہ کیږي او بیا به قیامت څنګه راځي. تو ګورن فلا اقسم بالخنس نده داس کار لکسم چې دې ګمان دی شاید کو مزه هغه پټی دن کی ستوري خرس چې پټی ګرا پټیږي ال جوار او تلون کی راتلون کی ال کنس فزای باندې ولاړ چبځه ولاړی دا ټول غوا کوم, دا ټول غوا کوم په خبره باندې چې دا د الله د حکم دلان دي او دا فنا کیږي را فنا کیږي په دک شانته و تاسو فنا شي بیا ورا پیدا شي. هدي جواب قسم هغه دا غو چې تاسو بمځي فنا کیږي به بیا ورا ځي. ورپسې واللیل ازاسس وصبح ازا تنفس نا بل شاید دا وحی دے گواد شپا چی کل را خورشی او گواد ارز سبا چی کل ساوالی یعنی جسنگ پا شپا پسی سباوی دا شانت پا زمانی دا فطرت پسی وحی رالا وحی چی کمدن رالا الله رب العزت وہی راولے گلا وہی اوما نہیں. یار دے ټول جواب محذوف تھے چلا تر کبن طبقا نان طبق انه لقول رسول کریم دا جدا دلیل وحی دے نا جواب قسم نہ دے انه لقول رسول کریم یقینا دا وینا دا استاد عزت من خاون چ کندن طاقت عند ذل عرش مکین پخواده عند ذل عرش پخواده عرش والا کې د درجه والا پنځه زار سوالا د درجه والا مکین د لوی او د درجه والا متوائن منل شوی چې تاسو کیږي په بر عالم کې او په دغه قضا کې امانت دار هم صاحبکم زورنا او نه ملګری تاسو لیوانه او یقینا لذل او نبی علی السلام دلارا پاغاړه کار باندې د اسمان په غاړه لیدلو جبريل په خپل شکل لیدلو او نه دا تاسو ملګری حلل غیبی په غیب باندې او وحی باندې به غنین شومو بخیل شومو څه څه تاسو دا ملګری په وحی باندې شومو بخیل نه ده ان چې ته کوم وایو شین دی بیانې دویم خیرات پکې د زواده وما هو نستاد اسو ملگره فعل میں غیب بانی تومتی مزنون بزونین تومتی خوچی داد زوی تکی شوی اللہ آوانا دا قرآن ویناد شیطان رتیلی شوی چر تزیتا اسو دا قرآن فائن تازمون این وانا دا الا ذکر للعالمین مگر نصیت پارد مخلوقاتو پارد آغشا چیرا دیو کستا سنائی استقیم شاید چکم دنو برابر شی وما تشاؤنا تاسو نخو خوئی مگر دا چهرا دو کی اللہ چه رب دو مخلوقاتو دے سورت انفطار چه دے نزول کی دعا تیا امنے پس سورت نازعات او مخد انشقاقنا مخد انشقاقنا دا مخینی سورت دا غیل وضاحت کی مخی ہوئی علمت نفس ما احضرت دلتا ہوئی ما قدمت و اخرت لگ وضاحت کی حالتا دول سحوال دلتا سلور ورسرا نفید شفاعت قہریہ دعوت سورت دمخی سورت وضاحت تے سرد رد شفاعت قہریہ نا سرد رد شفاعت قہریہ اذا السماء انفطرت اول سلور احوال ذکر گئی پاوکی چه اسمان انفطرت اچوی او پاوکی چه سطوری راو جوڑی گی نصر راو جوڑی گی انتصارت راو جوڑی گی وایذ البحار پاک چې دریاونه وبیاول شي وایذ القبور بوصرت ابا کې چې قبرونه را برسي رکړې شي ابر ابر سي رکړې شي نو معلوم بکیر یو باندې هغه چې مخکې لګلو چې رسته پاتې کړو زورنه انسان ته په غفلت او په اعراض د قران یا ایو الانسان انسانا ما غرکا بی ربک الکریم سشده غرکا بی ربک الکریم و فلاسفه و ردو مشو چاگیوی اسمان خرق و التیام نقبلی او دا پا دهریان و رد چی یا انسانا نا اللہ نسشی دوکا کری دی اسباب دوکا کری چی توائی پا دی وریزی که دا طاقت خپل لی او پوبو که دا تن نما تولو طاقت خپل لی لاز آپ نیچر اللہ اللہ نوانا ولی تربیت کون کی نوانا ولی نو دہری باندیم دا دہری اصلاح دا ورسره چه کم دنو دامو انسانانو چه تاسو پا احساناتو که مخصنی روی مالون دل اللہ در کی دولت دل اللہ در کی نو اللہ ایر کی بیا اللہ پر اگدی بیا چه اللہ دل رب العزت دل صدر کل پاغه احساناتو که اللہ نشتا اوسو چه تا دا اللہ اعمال دا اللہ احکاماتو منی یا انسانا سیشی غافل اکڑتا و دوکا اکڑتا درب عزت مننا آغازات چه تی پیدا کڑی نو برابر کڑی تو نو تولا کڑی تو تصویه دا اندامونو دا او تعدیل دا اخلاقو یا تعدیل یو بل سر برابر اول که یو لا سوگدو یو بل لنوی یا د لند سړی وګدل اسونه وي د وګدل لند لا اسونه وي چې د وګدل سړی لند لا اسونه وي نو پرتوا خپل چا کولاو او چې د وګدل سړی وګدل د لند سړی وګدل اسونه وي بیا به بل کټ کې خودلو یوسف سره وګدل اسونه سره سکول فزان په سیوار اخکل قبل کس په سره ګرځولو دا ارچا مطابق کار کړل دی الله تعالی دا فادلک برابر کړه الله تعالی را اخلاق پاندامونو تولم په کوم یو شکل چې الله خو خوا تعالی شکل در کړه د دې وجه نه چې دا چا شکل کې خبره کول خ کار نه دی او د شکل په غور ور کول خ کار نه دی څنګه دا الله جوړ کړی دا الله رب العزت خو خو بزقشان فی ای صورت ما شارکبک په کوم یو شکل چې خو خوا دا الله مرکبک جوڑ کڑے اللہ رب العزت تعالی را دا سی دوکا کیدل نو پکار کالا بل دوکا زیبو نبی الدین بلکہ تاو در حجن گنی پراز دبا لیل را او یقیناً تاسوی ساتھ ان کی فرشتی کرامن کاتبین لکن کی کرامن عزت مندی لکن کی پوئی کی پاغبانی چی تاسوی کوئی ان الابرار لفی نائم یقیناً نیکان خامخواب بنیمتن کیوی خوشحالی سلیمان ابن عبد الملک مدینی تا تلیو حال تا حالی بولی دو حالیم تا وی ویزو بجانت کیم که دوزخ که بیو اگو تا زن قرآن کیو گورنو ما تا سلوائی که منگوی نمونگ بولا دلائل ویلوی چه تو خو بلکل جنت کی بنی برگ اللہ کلاری اگو تا زن او گورن قرآن کی پی قرآن کی زیما بیاوی پا پکی او گورا لگو پی سنگا کم جائے ان الابرار لفی نائم و ان الفجار لفی تو ابرار ہوگی که فجار ہوگی پا تبا پخپل ازان بانی فیصل ہوگا بادشاہ و توی فا این رحمت اللہ اگر سپیشل پیکٹ دی پکی سکو فا این رحمت اللہ تا اللہ اگر رحمت پکی سجا جب رحمت پا پکی زی سپیشل پیکٹ اگر توی ان رحمت الله قريب من المحسنين ان رحمت الله قريب من المحسنين ان الابرار لفي نعيم يقينا نکانو نعمتونو کی او نا فرمان په دوزخ کی دړو د بشری په دی باندې پر از بدلې او نو وای دی دینه غیر حاضر او تا ته څه خبردار کو چې صدا ورځ د بدلې بیا تا وان چې څه خبر کړی چې صدا ورځ د بدلې څه پویا کړی ته چې صدا ورځ د بدلې دادا سرز دا چه واس پنلری حس بانده دی ایس بانده دا پارا دی ایس شومو تولی نکیری دی کنا ایس واس نلری ایس یو بانده دی ایس دا پارا دی ایس چیز بلکل نبی علیہ السلام زکا خلق راجع مکڑو فاطمی تیوی عمم و خصا یو یو تیوی زان لعمل کوزو دی گرنشم بچکو لے بل تیوی زان لعمل کوزو گرنشم بچکو لے کاکا جی زان لکوزو نشم بچکو لے اے عملو لا املک لکم من اللہ شیئ زون گرنشم بچکو لے گیا طول بطول فیصلہ پدا غورت والعمرو اور طول بطول اختیار اوم فیصلہ پدا غورت دا اللہ دا او صورت متففین شپگت آئیم دے پا نزول کی نبقرے نمخ کے دے آن کبوت نرستو مخی قیامت حالتو نبیان شو او چو سوک دے خلاص اول نشی نو سوی زان لپی کرگوا ترغیب الیل ایمان ترغیب الیل ایمان اقائد زان لسم کا سوک تیسے کمدنو دخپل رجسٹر ننم روانوالے تو زان لیتے کمدنو خپل نیک عمالو نی دغو کئی ایمان قبول کئی داود سورت ترغیب الیل ایمان ابتدان زورن ادا چه انسان معمولی تاوان د دنیا چده معمولی تاوان د دنیا آغا نه برداشت کئی او د دین لوی تاوان برداشت کئ د ایمان تاوان برداشت کئ د قیامت پرل سوک د خپل رجستر نه نوم روانول نه شي راز را روانه ده د بدن او حالو مګورا هو دو نیکانو مګورا نیکانو مګورا بیا اخر د صورت کې زورنه ور کئ چې مونږ وایو ایمان حاصل کئ نو د دې مال او د دولت باندې مستی د پیماندارو پورې خندانه کئ پیماندارو پورې خندانه کئ متففین او د سجین او د علین تذکرہ د امتیازاتو نه دي تطفیف کمول تویل کیږي یعنی مطلب دا خپل حق پورا غسل خپل حق پورا غسل او پرده کمول پرده حق نور کول انسان وی حرسناک تے ددو دا خیالی چه ما زما چه پچا حق تے اغد مال پورا را کی خو ما نا دے سوک مطالبہ نکی ما نا دے سوک مطالبہ دا یوازی پا ناب طول کے خبر ندا ناب طول کے ندا چگینی صرف پا ناب طول کے خبر ندا چگینی نو کم پورا اخلی او کم ورکی بلکه دا پا حقونو کم دا هر استاز داوی چه طالب دے زمان منی زمان دے قدر کئی زمان دے احترام کئی خدا استاز دا نکئی چه دد دے طالب سا حق تے پا ما بانده ما دد تربیتو کو ما دل مطالعہ اکڑا ما رد حق دائے که کسا چل میں اکو حق میں ضائع کے قسم میں اکڑو نو دا پلار وئی چی زوی دی زمان منی خو پلار دی زوی تربیت نہ کئی زوی وئی پلار دی مال روپے را کئی خو زوی دی پلار خبرہ نہ مانا دارنگی خضا و خاون پکور کی مشر او کشر ہر مشر دا تمنا کی زما دې خبره مانه لکېږي خو ما دې کشرانو له شفقت ورک کور مې نه کو ادب مې ورک کور مې نه کو دارنګ حاکمان بادشاهان ایوي چې زمونږ دې خلک خبره مانی خو لکه مونږ بر دې اقوره نه ورکو نو تطبی پارس کې دې ور سره دلته اشاره ده چې انسان د دنیا څومره حریص دی وای چې الله دې مال ار سره کوي خو لکه دا الله په ما صاحب ته ایمان کې کمې کوي اعمالو کې سکی کمې کوي نو د دنیا کمې نه برداشت کوي د دنیا په سیر اسناک ته او د دین کمې سکی هغه باندې پروا نی نو رکاوې دې کمر کون کولرا الذين کسان شادي کلا اقتال ول الناس چې اخلي د خلکو نام پیمانا اخلی دخل کنانو یستوفون پورا اخلی او چار کله ور کوي دی لرا یې ورته تلی نو کامه کوي هاي ګمان نه کوي دا خلک شیخین اندیبا خدرا والے شی اللہ پر تکوالے وشی پاغرز لویا کے پاغرز شو بدری کی خلق پالن کی دی مخلوقات تا دا سنو افکار ان کتاب الفجار یار ذکر کئی کتا کمیو کدا اللہ پا حق کے نو گورا بیا یقیناً اغا لکھ چکندن نا فرمانو خام خا پا یوچیل خانہ کے دے او بسی جین کے دے او تا سشی خپو یکڑی تو چدا سی جین او جیل خانہ سشی دے دا دیو دفتر لیکل شوی یو رجسٹر دی لیکل شوی دی کی چې کمنو سوق بیا تکول نشي خو نن دنیا کې څه کوا هلاکت ته په غرض باندې دروژن غړون کولارا آګه سام لرا چې دروژن غني اراز د باندې وما یو کذوبی دروژن غني دی لرا الا کل موت د نسیم مگر ار یو ذاتی کون کې ګناګار پاک چلو ستیش په باندې اتنامي نوائی دے اساتیر الولی کسی دا پخوانو دی دا مکذبین و اصاب ذکر کئی کالا دا سنو پکار دا قرآن انکار نو پکار او دا سنو دا چدا قرآن کسی دی اصل وجہ دا دا بلکہ زنگ را اس طرح پجرونو دا دی باندی آغا سیزنو چدی کول دی خبلو گناہون پی زنگ را اس طرح کالا حقا خبر دا دا چی یقین اندی دا خبل رب نما پدر کرزبانی پا پڑ دا ککلیشی الله باندې ویني نو معلومی کی چې دا الله محبت طبيعي دي فطري دي پار انسان کې هر انسان ورپسې تړکیږي وا د قیامت په ورځ خدای زکه په سزاګانو کې ذکر کو او یقینا دې خامخا ډډو زو بشي بجانم ډډو کیدون کی دي او سوځیدون کی دي بجانم بیا به ویل شي چې دا له هغه چې تاسو دل دروځن غاړم کلا یقینا کتاب ال دا بشارت ذکر کړي مقابل وګورا چا چې د الله په حق کې کمې نه وکړې ایمان پورا حاصل کړو یقینا نیکان خامخا دی پوښتنه تو درجو کې لفی علین پوښتنه دفتر کې او تاسو شي خبر کې دا علین څه شه دی دا دی او دفتر چې لیکل شوی دی پای کې نمونه جنتیانو حاضری کې به دیتا الحاضری کې دیتا المقربون عزتمن یقینا الابرار نیکان چې دی دا په نعمتونو کې وی پتختونو باندې وا ګوري سب ګوري ينظرونا الان نعم ينظرونا الى تعذيب الاعداء دشمنانو تماشه وکي تماشه وکي او ينظرونا الى الله تعالی الله تب ګوري ينظرون ګوري وا تعرفو في وجوههم نظره النعيم ویني وته کندرو په مخونو د تازګي د نعمتونو سکاوله وشي په دی باندې آغا شراب مہر زدہ ختام اومس آغا اخیری گھٹ داغی یعنی مہر داغی با دا مشک ہوئی چا اخیری گھٹو کی دا مشک کو پشان بوئی با تیروان شی آر دنیا شراب ڈڑوزی اسخا بوئی ہاو با دے کے شوق دے اسات شوق سات ان کی ترغیب دے ایمان تا چھدہ حاصل اول دا پارا محنت ہو گئی او ایمان حاصل کی ومزاجو او گردن دے داور تسلیم چنی نئی تسلیم جنت کې اوچینا دا سنام اوچت دیتا ہوئی دا غرون و بوئی پاکی فردوس دا جا کمدنو عرشمو اللہ پاکی دے دا آغا زین با یوچینا روان شوی جا کم نیز دیکان نی علت مقرب آغا جنت کی دی نو آغای خوبا ٹولی آغا اوبس کی او دی نورو تا باتی او لختی تلی دی باتی نلک پا بوتلو کزان لاری نلکی با پکی داگا کئی دا آغی نبا لک گڑی اصحاب الیمین چی دی او نور جنتیان نا آغی بر تسلیم بوتلی یا بوتا نرائی چی نر آغی نی لکتے بر آغی لی دا آغی نبا چکم ننو پا نور و شربتونو کی گڑون پی وامی دا جو من تسلیم آین انچینا یشرو بیال مقربون سکی بر دینا آ مقربون زورا نا ذکر کئی زستو هم دادی سکی زو هم دا آمال حاصل کئی او دا ایمان حاصل کئی جنت حاصل کئی دیور پوری ٹھوکی شروع کری یا خیرنا کسان چی جرمی کڑے دی پا کسانو پوری چی ایمان راوڑے دی خان دی دنیا کی خان دی را و ایزا مر رو او کلم چی تیری کی پتی باندی نو ریزی او پوندی ہوئی چی بیوینی نو ریزی او پوگر ویش نیرا گا بڑا ورطا ہوگو را و ایزا انقلبو او پاک چی واپس شکورنو تا انقلبو فقین واپس چی دی تکبر کون کی ډیر خوشاله خوشالي حق پرس پورې مخاندل دي پیغور مې ولا ورکړل دي بډې خوشاله دي او پاکی چووینی دی دی لرا نوائی دی یقینا دی دی غلط ان کی لار در ترقائے در ترقائے پلار کے رکاوٹ تے او ترقی خطا کردی دا فما ارسلو علیم حافظین او نو دی رالی گلی شوی دی پدی بار نگران نزان فکر نکر دا غی فکر کئی نننن آکسان چیمان راوڑ دے پا کافرانو پوری بخان دی حلال آرائی کے انظرون پا تختنو بانے بگوری حال سوی بالکفارو یقینا بدل ورکړ شو کافرانو ته دا هغه چې کولې یقینا بدل ورکړ شو کافرانو ته هغه څه چې کولې او خدای